Otsailak 10 gaur asteartea da eta hau Berrion albistegia duzue. Berriozar irratiaren albiste emankizuna ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia, Xabi. Bai, Garazi, Berriozarko UPNek gobernu batzordeari gazten parte hartzea aurpegiratu dio. Udalak gaztegune berriaren inguruko inkestatxo bat zabaldu du gazten artean, hauen iritziak jaso asmoz eta honekin eztabaida taularatu da UPNek kaleraturiko prentsa oharrean adierazi duenez, inkestatxoaren nondik norakoa gaztea asanbladak aztertuak izango dira gainuntzeko gazteek azterketaren prozedimenduaz ezer gutxi dakitela. UPNeren prentsa oharrari erantzunez, gobernu batzordeak bigarren bat kaleratu zuen ordu gutxitara, alderdi politiko guztiak honen jakinean zeudela adieraziz. Bestetik, UPNek gazte planaren kudeaketarako baldintzategia gaitzetsi du kontratu publikoen 6/2006 foru legea ez betetzeagatik. UPNek gazte teknikaribik konkurtsuko tribunalean parte hartu behar ez dutelakoan zentsuratu du baldintzategia. Baldintzategiak ordea Nafar gobernuko gazte sailaren teknikariaren begiona jaso du, baita Berriozarko udal idazkariarena ere. Halaxe jakinarazi du gobernu batzordeak. Tribunala, idazkaria eta Nafar gobernuko teknikariaz gain, udal teknikari batek, udal interventoreak eta gazte sailiko buruak osatuko dute. Mendialdea eskolan aurre matrikulazioak martxan. Urtero bezala heldu da familiak 3 urteko seme alabak eskolan matrikulatzeko unea. Une garrantzitsua da, izan ere bizitzako garairik garrantzitsuenean seme alabek jasoko duten hezkuntza aukeratu behar baitute. Berriozarren lehen hezkuntzako 2 ikastetxe bateratu ditugu, non D ereduan edota A pain matrikulatzerik dagoen. Matrikula egiteko epea Xabi Otsailaren 13 arte zabalduko da. Eta bestetik Garazi, inauteria Berriozarrera iritzi dira. Iauterien egun handirako oraindik itxoin behar badugu ere, iauterien lehen arrasto ez aste honetan gozatuko dugu. Gaur aste artearekin mai inguru bat prestatu da Felix de Sarasa Txolin, ez izena ezagunagoa dugunaren bizi eta bizi testu ingurua ezagutzeko. Bere garaiko Berriozarta arriztunen hizkuntza ere arituko dira mai inguruan. Gaur ratxaldeko 7 kulturgun eginen den hitzaldi honekin, egun potolari bidea irekiko zaio, eta urtero bezala Txolin Berriozarko kaleetatik barna, ibili aurretik ostiralarekin Artikako bidean eginen du. Asteburuko mendialdea kirol elkartearen saskibaloi partiden emaitzak errepasatu zirekiko dugu kirolen atala konteguzu Garazi. Mutilien senior taldekoak Xabi Zuzur nagusiko polikiroldegian Mega Kalzado Arduiren kontra lehiatu ziren 62 eta 51 galduz. Nesken senior taldekoak Onzinelaren aurka 27 eta 43 galdu ere. KDT kategorian mutilak 39 eta 48 galdu zuten neskak, aldiz hauek bai 19 eta 34 irabazi. Batak zein besteak Navarro Biosladako talde bi izan zuten aurrekari. Horixe guztiak mendialdea kirol elkarteari dagozkion talde nagusien aste bukaerako emaitzak. Eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain, zer dio gaurko iragarpenak Garazi. Zerua hodei gutxirekin egongo dela dio gaurko iragarpenak, erdi mailako hodei eta goihodei batzuekin gabean. Norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da tarteka bizi, arratsalde gauean igo ekialdekoa nagusituz. Temperaturei dagokionean minimoetan aldaketarik ez eta temperatura maksimoak gutxi egoko dira. Izotz handia egingo du gainera Xabi, tarteka oso gogorra. Eta hau ez da guztia gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago datozen orduetan Berriozar irratiaren sintonian, FM-ko 100.8an edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.